Pijaczka się pijasz między wódkę a zakąskę. To ja mam mikrofonik, to ja zjedzę całą Polskę. Bo ja majka mam, i to nie bajka mam. Za Chiny ci go nie dam, prędzej zrobię bam. Albo jeszcze lepiej bam, bam, bam, bam, bam, bam. Tak rozwalam twoich łam. Hej, pomaga, to dziwny, bo to ja go trzymam w broni. No nie gadaj, uciekaj, bo tu nikt cię nie obroni. Bam, bam, chujnie bam. Co to ma znaczyć? Całą moją dupę, może ona ci wybaczy. Bo ja nie mam zamiaru, bez umiaru jadę swoje. Prawie do lewego jak Brygowicz i Kaja. Każdy się upaja, bo to rymów zgraja. Jedno majku gram, ja mu faja. Faja, to ty masz na imię. Kto tu rządzi na piwie? Wiadomo, że ja, a ty nie. Twoja załoga płynie kajakiem przez rzekę. I zaraz za to nie, bo ja tuż za wami płynę promem. Więc krzyż na drogę, ziomek to już koniec. Zdej mi krzyż hentomek, a może on ci pomoże. Bo ja wszystko siebie dam, dam, dam, dam. Nie, bo ja wszystko siebie dam, dam, dam. Bo ja wszystko siebie dam, ja wszystko siebie dam. Weszli moi karczeli, złego diabła wzięli. I tak mija pora. Zrozumieli gnioci, po co da się złościć. Bo to imprezy nadszedł czas. Który styl jest najlepszy, ocenia, ja wiem stoję. Tu rządzę, nie błądzę i o pieniądze się nie boję. Technika kopie z buta, tutaj grrra na manuta. Rodem z Rynnika, nie z Juta. Słuchaj, a dożyjesz jutra, bo to prawdziwe dźwięki. Dzięki którym rywam panienki, odchłop i jestem wielki. Bez muzyki to jakby z ręki frontu. Nikt do tego się nie dopierdoli. Mam wzrok za goli, no i nie ma baboli. Jorle, jorle, jorle. Wiesz, koło czego twój styl mi wici. Bo masz głos jak ci baflo, ma być tak i ba. A ganky, jakbym słyszał ze sparowaną mariatkę. Uciłakniesz być wrajkiem jak Michael za majkiem. I tak wiem na żywo, odwagi ci zabraknie. No powiedz ładnie, czemu ty taki tępy? Jadem ty spięty, a spalą ci się pięty. Mój styl trafia do twojej gęby prosto. Non stop na ostro, zabija riposto. No ja nie czuję nic, nie poczujesz, bo nie zdążysz. Nie chodzę ni to widz, lepiej nie, bo się pokrążysz. Nie bądź taki cwany, to nie Stany, a Polska. Nie pomoże ci matka boska, majka zostaw to rozkaz. Daj dzióbka, daj noska. Da, chyba kurwa ty, ja ci dam dzióbka. Zabij ryj. Weszli moi karczeli, złego diabła wzięli. Tak mija pora. Zrozumieli gnioci, po co da się złościć. Bo to imprezy nadszedł czas. Cztery do bólu, nie żaden dupolis. Uwaga, bo da popis, weź do ręki długopis. Jeżeli nie kumasz tekstów i powoli, zapisz sobie na kartce, sobie na głowie, sobie na dłoni. Jointa zapal, a potem pod pipiwem po popiździe. Jedzie GRU, BSOM nasz po dziś dzień. Wiem, że są tacy, mówią, oni się wypala. Jeżeli jesteś taki na sali, nie chcą. Bo ja się nie wypalam i się nie wypalę wcale. Majka podaje dalej, chyba że masz jakieś ale. Wtedy powiem, masz ząka, może jutro się spiknie. Bo obciągniesz mi pytankę, zrobisz kawę z połykiem. Chciałem powiedzieć, że to jest oficjalny diss na Grubsona. Mamy 28 styczeń, tak? A go nie ma. Ja się pytam, gdzie jest Grubson? Dlaczego go nie ma? Dlaczego? Kurwa! Koniec kawałka. Oddawaj ten mikrofon, teraz jest moje 5 minut. Spoko, mam taki flow, że mogę gadać bez rymów. Polecę zwrotą, a ty weź synu lola kulaj. Kto to? Oto styl rozpieszczonego żula, jak moja fura. W ogóle się nie zamykam, jeżdżę na garze i gram. I gra głośna muzyka. Nie mam singla, ale numer zawsze spoko. I patrzcie jaki migrant, póki mu nie spadnie oko. Kto ma mikrofon, zawsze gotowy do akcji. Dobrze to wiedzą wszystkie trzy fanki koligacji. Polibati, zawsze muszę zwinąć kabel, bo podpinam się do różnych wtyczek i na wolno jadę z bani. A fani pytają, czy ja bywam trzeźwy. A ja mam tylko taki wyraz twarzy i co? Niezły? Nie brak werwy, by co tydzień ruszać w drogę. Żeby poskakać jak postrzelony kurwa w nogę. Mój pullover jest jak pierś kombatanta. Tu dziura z Jarocina, tu schod do Gamusztarda. Tu roztargał mi Grubson, kiedy chciał mi wyrwać majka z Germany. A trwałem najban. Dawaj ten mikrofon.